Bárányi Kabaré. A Rádió Kabaré Színházának múzeumi hónapjai. Szerkesztő Marton Frigyes, Kaposi Miklós, Farkasházi Tivadar, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsor szóvívője Selmeci Tibor. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Rádió Kabaré múzeumi hónapjainak tárlatvezetésében elérkeztünk az úgynevezett Csákányi szobához. Nem hiszem, hogy a névadó személyt különösebben be kéne mutatnunk a tisztelt hallgatóknak, hiszen Csákányit ebben az országban mindenki ismeri. Van, aki elismert színpadi színészként, méghozzá érdemes művészként. Egy másik korosztály a Csimbum cirkusz, illetve a Bumbele cirkusz bohócaként. Van, aki a tévé ma már tényleg muzeálisnak számító sztárjaként, akihez meresleg tilos hozzápiszkálniuk a kedves tárlatlátogatóknak, mert harapós. Úgyis, mint Foxy Maxi. Van, aki sanzon énekesként is számon tartja. Ezen kívül számon tartja kedvenc patikusa, akinél beszerzi napi szalvusz víz szükségletét. De a Rádió Kabaré sikeres színészét mindenki ismeri. Csákányi neve ma már fogalom. Megmagyarázom. A humorista behoz egy kéziratot, és zavartan dadogja a rendezőnek, hogy ő írás közben tulajdonképpen már színészre is gondolt. Marton Frigyes közbevág. Várj, kitalálom. Személy? Nem, feleli a szerző. Tárgy? Nem. Fogalom? Igen. Megvan, a Csákányi. Rögtön meg is kérdezem a legilletékesebb Csákányit, a sokarcú, több műfajú Csákányik közül, hogyan jegyezted el magad ezzel a műfajjal? Megdöbbent mindjárt az első kérdésed, ugyanis ez számomra érthetetlen. Hát miért ez, miért külön műfaj? Szerintem ugyanúgy kell eljátszani minden idézőjelbe tett kabaré szerepet, minden kabaré figurát, mint akár egy Molière-t, akár egy Shakespeare szerepet. Ezt többször hallottam már, hogy XY kabaré színész. Számomra ez érthetetlen. Vagy jó színész, vagy kevésbé jó színész. Színész az idézőjelbe, de két nagy idézőjelbe rakott színész. Ugyanis én találkoztam a kabaré színházban, a kabaréban, a Vidám színpadon annak idején, az általunk emlegetett igen-igen nagy kabaré művészekkel, például Herceg Jenővel, Komlós Vili bácsival. Itt térnék arra ki, hogy Komlós Vili bácsival én játszottam egy úrhatnám polgár előadást, amiben Komlós Vili bácsi kitűnően helytállt. Tehát számomra ez a fogalom olyan, hogy kabaré érthetetlen. Ugyanúgy kell szerintem játszani, akár egy Shakespeare-t, akár egy Molière-t. Akkor úgy tenném fel a kérdést, hogy mikor kellett először viccet elmondanod színpadon? Felszabadulás után, 47-48-ban, amikor előkerültem és kezdtem a pályámot, mindjárt az első darabok egyike volt a Örkény István és Gyárfás Miklós Zicsi Palota című darabja, amiben játszottam egy Orbán Vili nevű kedves kis szemüveges lóvért rázó szakbarbárt, aki tele volt viccel, politikai viccel, humorral, és nagyon jól éreztem benne magam. Ne arra, hogy de lenne egy kínos kérdése. A fiatalok Laci bácsiként emlegetnek a hátad mögött, de szembe, tisztelet ide, tisztelet oda, mégiscsak tegeznek. Állítólag utálod, ha magáznak. Mi igaz ebből? Kérlek szépen a Laci bácsi és a Laci bácsi kérdése. A Laci bácsi 29 éves voltam, sose felejtem el, nem szoktam megjegyezni dátumokat, de 29 éves voltam, amikor először Laci bácsiztak. Most sem tudom, hogy miért. Talán azért, mert mély a hangom, vagy egy kicsit hajlottan járok. Laci bácsi lettem 29 éves koromban, ma is az vagyok. Néha azért bosszant, hogy jóval idősebb kollégáimat, például a tisztelet legnagyobb jelével szeretném illetni drága kollégámat és barátomat, akit nagyon szeretek, például a Feleki Kamil, aki korra mondjuk valamivel idősebb nálam, de ő örökké Kamilka marad. Megdöbbenve hallom, és ugyanakkor együtt ülünk egymás mellett, és ő a Kamilka, én meg mindig Laci bácsi vagyok. Tehát a tegezéssel kapcsolatban régi gyerekkori nevelésem szerint a tegeződés az egy viszony. Ugye egy két ember közti viszony, közelebbé hozása, barátibbá tevése. Én ezt úgy szoktam, vagy úgy tanultam, hogy annak idején igen nagy megtiszteltetésnek éreztem, amikor idősebb kollégáim engem letegeztek, és hát iskolai végzettségem és helyzeti adottságomnál fogva természetes, hogy én is visszategeztem kellő tisztelettel az idősebbet mindig. Viszont ahogy én korosodtam, hát én szeretném ennek a jogát nyújtani a fiatalabb kollégának, hogy ő is tegezzen. Hát ez egy közelebbi viszony, ugye, és hát ezzel egymást elismerjük, hogy szívesen dolgozunk együtt. Na most, akkor azért néha meglepődöm, amikor egy növendék, aki mondjuk be sem mutatkozik, hanem mindjárt az első találkozásnál azt mondja, hogy te, jó, ezt is tudomásul veszem, de itt valahol azért ebben én keresnék egy kis valamit, amivel mondjuk nem egészen értek egyet. Ez a tegeződés, ez egy nagyon jó dolog, de ennek vannak visszaütői is, szóval elég éretnek kell lenni ahhoz, vagy értelmesnek kell lenni ahhoz, hogy ugyanazt a viszonyt az ember visszakapja, amit azzal, hogy tegez valakit ad az illetőnek. Ugyanis félek ettől valahol, ha kevésbé értelmes vagy kevésbé érett az az ember, ahhoz esetleg visszaél vele. Ugyanis én szerintem ez könnyebb kimondani, hogy te hülye, mint azt valakinek azt mondani, hogy uram, ön egy nagy barom. Akkor azt hiszem, nagyon is testre szabott szerepet kaptál Kaliti Frigyes Tegezés című jelenetében. Partnereid Agárdi Gábor és Besztercei Pál. Találkoztam veled. Én is nagyon örülök. De hát ezer éve nem látom, parancsolj talán foglaljunk itt helyet. Hogy vagy. Köszönöm szépen, nagyon jól. Jaj. Vigyázz, te ne nézz arra, kérlek, ne nézz arra. Miért ne nézzek arra? Miért, mert ez az undok pasas, én nem is tudom, hogy hívják, de ez mindjárt ide jön és leül. Ne nézz arra, te! Ez a Kovács! Miért ne üljön le? Mi bajod van vele? Nekem semmi bajom vele, csak utálom. De ne nézz arra, ne nézz arra! Én nem bírok vele beszélni. Mindig azt kérdi, hogy van, te ne nézz arra, ne nézz arra! De hiszen múltkor nagyon összebarátkoztatok a Kárászéknál éjszaka. Mi? Összebarátkoztunk? Persze! Igaz, hogy mind a ketten részegek voltatok, de nagyon jóba voltatok. Csókolóztatok is, és Bertut is ittatok. Mi? Igen. Bertut? Yes. Na ne. Én azt már elfelejtettem, de remélem ő is. Hely, dehogy felejtette. Nyugodt lehet, hogy Bertut ittatok. Ide figyelj, majd kiderül. Ma én nem szólítom meg mindenet, de ha elfelejtette, annál jobb. Ha nem felejtette el, megvárom, amíg ő szólít meg engem. Jó. Jaj, csókolom a kezét, parancsolom. Egy pillanatra, te parancsolom. Ne enged elfoglalni, meg. Csókolom a kezét. Csókolom, drága. Szervusz, Bakács! Szervusz, Kovács! Mi van? Szabad? Tessék, parancsoljál! Mit csinálsz? Hogy vagy? Köszönöm jól! 1 millió font sterlinggel azért lehetne rajtam segíteni. Ne nézz arra! Ne nézz arra! Miért ne nézzek arra? Nem tudom, mert az az undok azzal a nővel ott. Nem tudom, hogy hívják, mindjárt ide jön és leül. Ne, jó, Tokács! Hát mi bajod van vele? Miért ne üljön ide? Semmi bajom vele, csak nem tudok egy levegőt szívni vele. Ne nézz arra! Mindig azt mondja, amikor azt kérdem tőle, hogy van, hát kezdve nem jár. Ne nézz arra! De kérlek, hát múltkor nagyon összebarátkoztatok a Kárászéknál éjszaka. Később, összebarátkoztatok? Persze! Hát igaz, hogy mind a ketten részegek voltatok, de nagyon jóba voltatok. Még csókolhoztatok is, és Pertot is ittatok. Mi? Persze. Én ezzel Pertot ittam? Ezzel az undokkal? Persze! Én már elfelejtettem, remélem ő is. Különben, ha mégis idejön, majd megvárom, amíg ő kezdi. Kezdit csókolom, pardon, bocsánat, egy pillanat, kezdit csókolom, bocsánat. Á, hene egyen meg, hát inkább én is elmegyem meg. Nolám. Ez aztán már kedves izé. Találkozás. Kedves. Hát, merre felé megy? Megyünk. Erre felé? Merre felé megy? Egye. Hát én csak úgy erre felé megyegetek. Itten a fene egyen meg, eres már el. Vinne el a kozarek, szólíts már meg. Hát, hogy vagyunk, vagyunk. Köszönöm. Jól. Hát szóval nem ülünk le, nem ülgetnénk. De hogy nem, a fene egyen meg. Hát mit szólunk az izéhez, az időhöz? Csúnya egy idő! Csúnya! Nagyon megérzi az izé, az ember a meleget. Jaj, de milyen borzasztó! Csehely! És még hozzá, hogy süt a nap? Hey. Bizony nyáron ilyenkor minden összejön. A hene egyen meg. Dolgom van, és nem merek elmenni, mert akkor vagy azt kell mondani, hogy szerbusz, vagy az, hogy alá szolgáljok. Nem tudom, hogy Pertuba vagyunk-e. Tetszik? Nem szóltam semmit, csak úgy dodoráztam. Jaj, pardon, azt hittem. Agáz vettem föl át, hogy búcsúzzam most el. Szerbusz mondjak, vagy alá szolgáljad. Ejzé! A család! Hogy van a család? Micsoda? Család? Ja! A családunk! Dunk! A dunk! Jaj, a nacsasasszony, meg a gyerekek! Ja, a nacsasasszony! Hát, az én gyerekeim! Persze, a gyerekek! Persze, hát vagyunk, hogy az én gyerekeim! Vagy talán... Igen, csak úgy mondtam, hogy a családunk, ahogy ezt így mondani szokásom, viccesen. Viccesen? Érde, viccesen! Viccesen! Na, én nekem mennem kell. Igen, nekem is, hát akkor... Ugye, megyünk? Megyegetünk? Nem tudom. Már még le egy kicsikét. Jó, nem bánom. Ja. Jajaj, pardon, vigyázz! Mire? Vigyázzunk! Egy bogár mászik. Hol? Itten. Hol? Ottan. A kabáton. A kabáton. Kinek a kabátján? Hát, ezen itten. Ezen. Nem az enyémen. Hát ki én? Nem mondom meg. Az enyémen vagy a... Igen. Köszönöm. Nagyon kedves, hogy így hogy az emberek így figyelmeztetik egymást. Ó, szót sem érdem. De igen, én nagyon köszönöm. Ó, igazán nincs mit, csekészség. Na hát most aztán én igazán megyek. Már is. Ugyan, hát olyan sürgős. Nem beszélgethetnénk még egy kicsikét? Csak nem tudom, hogy nem alkalmatlan-e az ember, mert ugye az ember láthatja legalább néha egymást. Az ember. Egymást. Egymást az ember. Az ember, egymást. Na, én nekem mennem kell. Én is, na hát akkor... Én nem tart. Tanánk együtt. Dehogy nem, nagyon szívesen. Hát én fölfelé megyek a körúton. Igen, nekem ellenkező irányban van dolgom, de hát mehetünk együtt, merre lakunk, merre lakogatunk. Kicsoda. Hát én. Ujjad, szóval... Jaj, hát én azt honnan tudjam? Honnan? Mit tudom én? Hát azt tudni szokta az ember. Az ember? Melyik ember? Hát az ember, melyik? Jaj, a lábam! Mi az? Hát, semmi. Semmi, véletlenül ráléptünk. Ráléptünk a lábunkra. Ráléptünk, de kicsoda? Kicsoda? Nem tudom. Nem tudom, teszed. Most már tudod te. Persze, hogy tudom. Te. Ugye mondtam, hogy nagyon összebarátkoztak. 1971. novemberében történelmi pillanatnak örvendeztettek a kabaré kedvelők. Hosszas vajudás után ugyanis ekkor született meg a két krahácsi. A vajudás tényleg sokáig tartott, mint egy 3 évig, hiszen a krahácsiak az új gazdasági mechanizmus gyermekei voltak. Talán emlékeznek még, akkoriban jött divatba az úgynevezett decentralizálás. A decentralizálás nem futball kifejezés, és nem most azt jelenti, hogy center nélkül kell játszani, hanem közgazdasági fogalomként nagyobb önállóságot jelent. Megmaradva a foci hasonlatnál, mintha egy center helyett 11 középcsatár lenne a pályán, és mindegyik csak a saját labdáját kergetné. Az új mechanizmusnak ezt a vadhajtását fedezte fel annak idején Baktai Ferenc. Idézzük fel hangszalagról magát a szerzőt, a legelső krahács jelenet bevezető konferenciával. Vita folyik a magyar sajtóban, főleg az irodalmi sajtóban arról, hogy van-e debreceni szem, mindenkinek debreceni szeme van-e, akinek az van, mit lát vele, és így tovább. Tulajdonképpen ez a kérdés a háztáji hazafiság kérdése, és engem is megihletett. Elkövettem egy jelenetet, bár dunántúli vagyok, az ügynek semmi köze, persze se a Dunántúlhoz, se Debrecenhez, ezért a címe az, hogy mi Krahács megyeiek, előadói Agárdi Gábor és Csákányi László. Szervusz, édes egy komám! Hát te itt? Öj, drága kiskomám, hát hol lennék? Már mindenki ebben a nagyvárosban van, éppen én ne legyek. Ja, de a honvágy, az dolgozik mi. Ha. Mikor voltál otthon utoljára? Jaj, pajtás, Szirátkor, a Terus nénémnél. Marci bácsi felesége, aki olyan halász leveket. Olyat a világon sehol se tudnak, az csak Krahácsban van. De ott is leginkább lóváron. Jaj, lóvár, komár, azok voltak az igazi nagy születek. Jaj, ne is. Ahol a birka paprikásba 2 marokkal szórták a pipinóci paprikát, ahhoz a szegedi porcukor. Jaj, egy napon nem is lehet emlegetni, öregem, de te nem sietsz, hogy föltartsa. Sietek, de nem az én egy komámmal. Dalikó Bercivel. Te ide figyelj, te. Megvan még a kis Mettlinger Manci. Kis Mettlinger Manci? A lányával táncoltam a születem. Ne te. De micsoda lány lett belőle. Pedig nem is megye beli az apja, de egész jó képű ember. Ó, hát olyan biztos nincs, mint a Manci nagyapja volt az erdész. Na hát te, az egyszer fogadásból megevett 70 kemény. Héjastúl! Hát, drága kiskomám, olyan emberek csak Krahácsban tervettek, ez már hírt szentség. De emlékszel Zsigáról a szélsőre? A 40 méterről lőtt olyan gólt a bajaiaknak, hogy bevitte a kapust a hálóba. És félbe kellett szakítani a meccset, hogy kiszabadítsák, már rászakadt a kapu. Jaj, a volt a csatárs. Na persze, most se rosszak a gyerekek. Még sincsenek még az NB3-ba se. Nyomják őket, Bercikém. Neked fogalmat sincs, hogy mit csinálnak velünk. Hát a kis kukorait elvitték a debreceniek. Csukait a pécsiek. Verőceit csábítja Dauzsa. Nyomják. Lóvárnak nem kell foci. De. Öregem, sorra gyűnnek a pesti bírók, egymás után ítélik meg ellenünk a 11. Nyomják. Nyapukám, veretik a csapatot, apám. Veretik. Pedig tunnának. De ha egy Krahács megyei gyerek föltűnik, azt viszik. Na persze, nem is csoda, ugyan. Marosira az Inter alkuszik. Ez a Herrera. Jó. Lent járt lóváron. Mert az anyja Isten. Lent, édeskomám, ide a rozsdásat, ha nem igaz? Na és? Térden állva kérte a Döbrökközi Danit az intézőt, hogy engedjék át a marosi gyereket. Ígért 6 milliót. Nyolcat. Nyolcat. kérje a bazilikát, a bakony. A Tihanyi félszigetet, mondta a Döbrőközi Dani. De ezt a lóvári gyereket, ezt nem adjuk. Ha a Fradi odaadja a Flórist, mint akkó se. De és mi van a kis Marosival? Ne beszélj róla, édesek, komámat elvitték a nyíregyházi vasutas. Lakást kapott. Pedig hát Krahásban is szépen építenek. Meglehetős ember, cikém, de tudod, az még nem fájna, csak hogy bontanak is. Kiskomám, bontanak, képzeld, volt pofájuk lebontani a Strohschneider házat. Egészen. Egészen, öregem, nyomják, pedig abban a házban volt te. Nyomják a Krahácsot. Te. Volt abban a házban egy pinceajtó, amin az öregapám mondta, pedig a tudta, egyszer valami 700 szűzlányt mentettek meg a török elől. Elvitték valami barlangba hegyek közé, hát akkor még volt valami alagút. Persze, ezeknek csak a Nagyvázsonyi vára mű emlék meg viseg. Nyomnak benne. Ha a Kinizsi Krahács megyei lett volna, komám, az is megnézhetné magát, hogy hun építenének neki egy műemlék jellegű turista szálló. Jól mondod, Bercikém, nyomják a krahácsiakat. Nyomják. De azért tudod, nem nagyon hagyják ám magukat. Na. Hogy egyebet ne mondjak, azért van ám összetartás. És te, a Porpáci Pali. Az öregje volt a Pekfogel bácsi, akinek az a jó kis kocsmája volt a Kányási Düllé. Ismertem. Képzel, kim van Kanadában. Mi az Isten? De nem ez a szép ideskomám, mert sokan vannak ki. Vannak Kanadában, vannak. De ez a szegény fiú belekeveredett valami marhaságba, valami erdőkitermelési botrányba, vagy mit tudod. Elfogják, óvadék. Nincs, mert még nem tudta úgy megszenni magát, mint azok a jenkik odakint. Viszik a serif elé. Csak nem verték meg szegény gyereket. Őt, a Porpáci Palit, elébe áll a serifnek. Az ránéz, azt mondja magyarul. A teremtés itt a pofádnak, Pali, te vagy az. Hát kiskomám, a serif meg a kismisi volt az öreg lúvári gyöppesternek a fia. Egy iskolapadban ültek 3 évig. Most mi lett? Mi lett? Hát el tudod képzelni, hogy két Krahács megyei árcson egymásnak. Adakta tették az ügyet, ideskomám. Hova tették? Adakta. Jó. Na hát ezért nem féltem ilyen Krahácsot, hát pedig nyomják őket. Ha félteni én se féltem, öregem, csak tudod, hogy vérzik a szívem. Olyan mostoha kis megye van. Az. Hát legalább valami, nem tudom én, valami fesztivált rendezmények néha, de semmi, öregem, semmi. Pedig, nyomják. Pedig... Látod, komám, már a mi időnkben is volt tehetség. Amikor a legényegyletben azt a farsangot tartottuk, és a kis kikulai sorra utánozta a plébánost, meg a kántort, meg a polgárt. Hát tudnak ma olyat, aki mit tud, van mi? Csak ezt a villanyos gitárt. Édes komám, azt ott ne szígy. Miért? Nagyobbik fiam a Domi. Nem azért mondom, komám, de egyszer feljöhetnétek meghallgatni, te ha az egyszer dobogóra kerül, a bit leszek, a bányász béka alatt leszek. Szőlém, akkor a fiad van, komám. Akkor a bizony 46-os lába van. Még csak 16 éves, az öreg apjára ütött, annak volt a ménkű nagy lába, komám. Hiába, Krahácsi Hát, komám, te ne haragudj, de sietek. No. Tisztelem az otthon valókat. Mikor jössz le lúvára? Jaj, nem. Büdösül be vagyok fogva, pajtás. Hajtok reggeltől estig. A feleségem esti iskolába jár, a fiam a nappaliba, a sógornő most várja a 6. gyerekét. Nyomják a krahácsiakat! Oh,

szépen kitáltad a szájunkodat, a doktor bácsi egy icike-picikét megszúrja a szájunk, nem fog fájni. Biztos? Biztos, egész. Hanusz, doktor bácsi, engem valahányszor megszúrtak, még mindig fáj. Ne félj, most nem fog fájni, sőt a fogad se fog fájni, mert elzsípad minden. Úgy tudjuk, ha most szépen kitáltod a szájunkódat, mondod, Becsaptál, becsaptál! Randa, undok, csúna, doktor bácsi, hozzám ide egy bácsi, beült ebbe a székbe, kitátotta a száját, én azt kérdeztem tőle, alsó, felső? Erre ő azt mondta, nem, király ász. Na látod, Pityuka, kin is van, ugye nem fájt, mondta a doktor bácsi, igaz? Na most a doktor bácsi meg ezt a csúnya fogacskát becsomagolja egy selyempapírba, és Pityuka hazaviszi anyukáját. Mi? Hazaviszi anyuka? Ugyan, doktor, hagyjuk ezeket az ostobaságokat, elvégre felnőtt emberek vagyunk, nem? A viszontlátásra. Mi? Na, és a 100 forint? Mi? Pénzt akar tőlem? Fúj, szégyel magad, csúnya doktor bácsi, fíj! Említetted, hogy Kismanyival is fölléptél együtt. Szerencsére archívumunkban őrzünk egy közös számotokat, a ma már klasszikusnak számító Holdvilágos éjszakán című duetteteket, ahol te, mint kórus szerepelsz. Holdvilágos éjszakán, miről álmodik a lány? Hogy jön egy király szitán, hó fehér farifán. Ez az álom oly mellé, ám de jön az ébredés. S a királyfi oly kevés, s az, hogy jön tévedés. És mégis mi kicsi fellegek húsznak az égveremén. Du-du-du-du, míg őket nézni lehet, örök élet lesz a remény, meg a regény. Volt világos éjszakán, miről álmodik a lány? Hogy jön egy király szitán, hófehér paripán. Százezernyi hamu pipőke jár az utcán kicsi cipőbe. Nappal nem jön királyfi, nem is győzi kivárni. Hát jó néki akárki már. Holdvilágos éjszakán, holdvilágos éjszakán, miről álmodik a lány? Dikalány, dikalány, hogy jön egy királyfi tán? Királyfi tán, hófehér, hófehér, maripán, fehér maripán. Ez az álom oly mesés, ez az álom oly mesés, ám de jön az ébredés, bredés, bredés, bredés, bredés. A királyfi oly kevés, oly kevés, az, hogy jön, az, hogy jön, tévedés. Oly óriási tévedés. És vígy kicsi fellegek húsznak az ég feredén. Du-du-du-du-du. Míg őket nézni lehet, örök életünk lesz a remény. Du-du. Meg a du-du. Hol világos éjszakán, hol világos éjszakán, miről álmodik a lány? Dikolány, dikolány, hogy jön egy királyfitám? Királyfitám, hófehér paripám. A kabaré hallgatóga beszélget az ember, és szóba kerül a neved, akkor mindenki idézi Krahácsot. Tulajdonképpen ez már úgy hozzád nőtt, hogy nem is lehetne leválasztani. Hány Krahács jelenetet csináltatok? Fogalmam sincs. El sem tudom képzelni. Rengeteget kezdtük a baktai féle Krahács alaki, ennek a patentjét kitalálta. Ez a két vidékről felszármazott, de lelkében, gondolkodásmódjában a hely, az otthoni kisváros, kisfalu mentalitásában élő két fickónak, Tóninak és Bercinek a kis kalandjaival. Aztán szegény Baktai Feri meghalt, és utána is próbáltuk és folytattuk, de azt valahogy úgy itt a rádión belül elcsörgedezett, vagy egyre kevesebb lett, de még ma is, ha nem egyszer szól a telefon, és kimondottan a Gárdi Csákányi dugót szeretnék kérni, és természetesen mindenki így, hogy a két Krahács jöjjön. Ma is nagyon szeretik, és közben azért ma is csináljuk. Tehát ma is felléptek. Ma is van. Meg szeretném kérdezni, hogy milyen partner a Gárdi? Nagyszerű. Nagyszerű. A Gárdi Gabi kitűnő színész, nagyszerű partner, mint kolléga is, és jó barát is, bár szabad, nem a bárt, itt még véletlenül sem kell komolyan venni, el szeretnék mondani, ha bár itt most sztorizgatni is szabad, itt nagyon kedves történet az első fellépésünket. Ugyanis annak idején a rádióban elhangzott az első Krahács műsor, rettenetes várakozáson felüli nagy sikere lett, és kezdtek bennünket hívni. No, ez az az ominózus hakni ügy, amit nagyon sokat támadnak, és nagyon sokat bántanak, ma sem értem, hogy miért, de hívtak bennünket. A Gárdi Gabiba támadt egy furcsa érzés, amit nem értettem meg az elején. Ő azt mondta, hogy ő erre nem vállalkozik. Ő hát mégis a Nemzeti Színház tagja, és ezt valahogy ő lealacsonyítónak érzi. Én próbáltam rábeszélni, hogy Gabikám, hát ebbe semmi lenézni való nincs. Hát nem véletlenül hívnak bennünket, többek között bennünket fellépni, tehát szeretnének bennünket közelebbről megismerni, és hát ez egy nagyon jó hálás valami. Gabi rettenetesen tiltakozott ellene. Na de aztán végül mégiscsak sikerült rábeszélni, és soha nem felejtem el, egyszer az ország egyik legtávolabbi pontjára mentünk, a Biharugra környékére, valahol egész a román határa. Hát mi az, mi Krahácsunkat egész úton mondtuk a kocsiba, szöveget mondtunk össze, persze a harmadik mondat után már másról kezdtünk beszélni, de rettenetes ideges állapotba érkeztünk meg. Egy intimitást elmondok, az egyik kedves kolléga találkozásunk örömére a fellépés előtt pesgőt bontott, és azt mondta, hogy gyerekek, találkozásunk örömére kocincsunk, Gabi hozzá sem mert nyúlni, ő majd csak a fellépés után, rettenetes ideges volt. És közben mindig mondta, te mit mondanak a Nemzeti Színházba a kollégák? Mondom, ne törődj vele, Gabikám, ez ugyanolyan misszió, ugyanolyan szép feladat, mint a Nemzeti Színházba játszanál, sőt, még számítsd azt hozzá, hogy elutazunk legalább 250 kilométert. No, elérkezett a fellépés pillanata. Hogy ő ezt nem tudja megtanulni, és a pódiumtól ő annyira fél. Elérkezett a fellépés pillanata, a darab úgy kezdődött, két fotő volt betéve, és egy asztal. Az én zsebemben volt egy esti hírlap, amire rá volt írva, hogy Krahácsi hírlap. A szöveget is tikába abból olvastuk, szóval elővettem, vagy bementem én elsőnek. Közönség nagyon kellemesen, nagyon aranyosan, udvariasan fogadott, nagy tapsót. Szeretnek, éreztem magamban. Leültem a fotőbe, elővettem a Krahácsi hírlapot. Nagy nevetés. A következő pillanatban egy borzalmas, de embertelen visítás a nézőtéren, óriási taps. Végigment az újság mögött bennem az iskoláját, az jobban szerették, mint engem, és nem tudtam, hogy miért. Na hát, én erre visszafordulok, látom ám az én Agárdi Gagar barátomat, akit úgy huszárnak teremtett a jóisten, kicsit ólábait, még jobban úgy megnyomta, bejött az óláb, rettenetes nagy nevetés, és az én Nemzeti Színház beli Agárdi Gabi barátomnak le kellett ülni a másik fotőjben. De hát az úgy simán ment volna, hogy egyszerűen leül a fotőjbe, nem. Átmászott a fotői támláján, rálépett a fotőre, lebelőle görbeláb. Akkor elment előttem, mert úgy nem jött volna ki neki a lépés, megfordult, és az én keresztbetett lábamba megbontmolott, és hasra esett. Rettenetes röhögés a nézőtéren, és én ebben a nagy nevetésben így leszóltam, mondom, művész úr, de hamar megtanultad ezt az új szakmát. Na most már tudjuk, hogy milyen partner Agárdi. És te milyen partner vagy? Nem tudom. Eltérted a szállóige, hogy nyomják Krahácsot. Ez volt a szólásmondás ebben a műsorban. De nem mindig csak Krahácsot nyomtátok. Emlékszem egy jelenetre, aminek már a címe is azt mondta, hogy nyomjuk Madácsot. Igen. Peterdi Pál, Radványi Barna írta, és együtt léptetek föl. Igen. Négyesben. Igen, igen, igen, igen, emlékszem rá. Hallgassuk meg azt hiszem most. Jó. Gabikám, Lacikám, félreértettétek a helyzetet. Ti most nem Berci meg Tóni lesztek, ti most itt a tragédiát játszátok. Hallott, komár? Agárdi lesz Ádám, Csákányi pedig Lucifer. Tudtam, na ná, hogy életek a Lucifer. Tudtam. Barna, ha most azt mondod, hogy te leszel Éva, akkor én már haza is mentem. Nem. Éva egyáltalán nem lesz a darabban. Akkor viszont én menek haza. Kérem, nehogy azt hitt, hogy ezt én találtam ki. A 25. színházban is játszani fogják Gyurkó László Madács átdolgozását, Gondolatok a tragédiáról címmel. Éva nélkül. Nő nélkül gyurkóznak neki a tragédiát. Nézd, kérlek, az egy gondolati színház. Na és gyurkótán sose gondola. Mire? Népesedési politikára. Na most játszunk, vagy ezt étizálunk? Hát elzsitmadok itt a dácsorgásban. Na jól van, akkor kezdjük, de ha már tragédiát játszunk, akkor csináljunk egy aktuális, modern változatot belőle, mintha éppen itt és most játszódna. Rendben van. Hagyjuk ki a mennyei részt, és benne vagyunk már is a paradicsomban. Ha aktualizálni akarjátok a darabot, akkor a paradicsom legyen Lúváron. Igazad van, Bercikém. Az az igazi paradicsom, Lúvár. Nem Berci vagyok, Ádám. Jó van, no. Aztán mikor jártál utoljára Lúváron, Ádámkám? A múlt vasárnap Fercikén, a Stattinger picsúval. Mentünk haza autón, azt tudod, átkozottul beszittyóztunk a jó Krahácsi ecetes vinkótól. Úgyhogy még a kilométerköveket is egy stráfba láttuk. Egyszer csak azt kérdi tőlem a Stattinger picsú, Lóváron vagyunk-e ma? Ávalom, gondolom, hogy igen, mert hogy egyre több gyalogost gázolunk el. Rámor ordítasz, az Isten fáját, hát akkor lassíts. Én meg visszaordítok, hát hogy lassíts a lég, mikor te vezetsz? Tönkre teszitek az egészet. Miért? Annyiszor megkértelek már benneteket, hogy ezt a stílust hagyják. Jó. A tragédia egyébként sem kívánja meg az ilyen erőltetett aktualizálást, anélkül is időszerű. Hát nézzétek, ez az Ádám egy tipikusan mai figura, egy hazai középkáder. Ezt meg honnan veszed? Miért? Hát tudod, mit kérdez, amikor először látja meg Lucifert a paradicsomban? Alul úgy össze hozzánk, vagy felérünk. Jó, hát akkor gyerünk tovább, és kezdődjenek a történeti színek. Egyiptomban vagyunk, hát természetesen majd ezt is aktualizáljuk. Na ilyen menek! Nyugi, nyugi, itt maradsz. Mondom, menek is, egy fekete kötést teszek az egyik szememre. Minek az a kötés? Hát Lucifer vagyok a mai Egyiptomban. Nem, nem, Laci, nem kell. Nem kell, Lacikám, túlságosan átlátszom. Nem, Laci, Luci! Kérlek, szóval túlságosan átlátszó. Nem, micsoda, a fekete kötés? Nem, a szimbólum. Fiúk, azért mégis kéne egy nő a darabban. Éva nélkül én nem csinálom végig a történelmet. Azt mihez kezdenél vele? Mit játszhatna Éva egy modernizált egyiptomi színbe? Talán a Golda Meir. Ha már aktualizálunk, fiúk, akkor én szívesen játszanám a Harryket. Mellike! Mellike, te a nyolcadikat? Hát, minden múlmába? Így akarja elírni, hogy 6 éva is legyen a darab. Hát, évet, komám, én nem a nyolcadikat akarom játszani, hanem ezt a 9. A Kissinger Harryket. Nézd, Gabi, én azt nem ajánlom. Ádám ugyanis pozitív figura, ez a Kissinger, meg hát, hogy is mondjam. Hát mégiscsak az ő szavára lett rend a Közel-Keleten. Tudod, mit mond erről Madács a tragédiában? Nem a kakas szavára kezd virradni, de a kakas kiállt, mert hogy virrad. Hagyjuk ki az egész Egyiptomot a játékból. Kár, pedig milyen szépen tudtam volna mondani, hogy milliók egy miatt. Te ismerős szöveg. Ezt is Madács mondta. Na, a Metlinger maca, amikor egy új magyar művészfilmet nézett meg a Luvári moziból, azt egyedül ült a nézőtér. Kérlek szépen, hagyjátok már ezt a lóvárt és ezt az egész műparaszti stílust. Ja, rendben van. Az aténi színben majd intellektuálisra vesztik a figurát. Én ülök az Olimposzon, egy kávéházban. Legyen az Agárdi, Gabi, és én oda köszönök neki. Jó napot, Miltiadeszkijem! Hung volt tegnap, hogy hál' Istennek nem lát. Na nem, hát Atén ugrik, ott már nincs semmi aktualitás, de római szín. Agárdi, mint 6. Pál pápa. Sátyányi, mint Mindszenti József. Tudtam, ezt is tudtam. Hűi, gyors beavatkozás kell. Ádám, utazunk! Átszállás, hé, irány Prága! Tapottan, se megyek innen sehova, amíg egy évát nem hoztok nekem a darabba. Hát erre hogy rágy itt a bakkanália? Értsd meg már, te szerencsétlen, hogy Éva nélkül nem megy ez a dolog! A végén támad, te bődülsz el nekem, hogy azt mondja, anyának érdem, ó, Ádám, magam! Szóval ott tartottunk, hogy Prága. Szóval ott tartottunk, hogy nekem kell egy Éva. Na jó, jó, ha annyira ragaszkodsz hozzám, megkapod. Egyébként is közeleg a nőnap, arra is tekintettek kell lenni, én értem. Kérem tehát a színpadra Baj Illust. Az édenkertnek egy késő sugára. Illust, kedves, maga fogja játszani Évát. Ja. Ádám? Nekem szükségem volna pénzre. Ne neked! Hát ezért kellett neked annyira az asszony! Kérem, én csak Éva szerepét mondtam a prágai színből. Gyerünk tovább, következő szín Párizs. Te, oda én nem merem bevinni ezeket. Ezek összetévesztik nekem a bulvár plúvárral. Hallott, Fercikém, se Róma, se Párizs, pedig a tragédiába benne van. Madács beleírta, de ezeknek már Madács se jó. De Ádi, nem volt ez az Imrus, ez a Madács gyerek is véletlenükre hácsi. Miből gondolnád, komám? Mert hogy ezek itt annyira nyomják, komám, nyomják! Gyerünk tovább, London következik, London ma. Energiaválság, fűtőanyaghiány és a többi. Az angol lapok azt írják, hogy rengeteg fűtőanyagot lehet megsporolni, ha egyszerre többen fürödnek egy kád vízben. De májó! Sőt, már kidolgozták a páros fürdőzés illemtanát is. Mindig a gáláns úr ül a dugóra. A partvist mindig az úr tartja a keze ügyében, hogy bennszorulás esetén legyen, mivel segítségért kopogni a szomszédba. London ege hajbe borult, ha a szomszéd is beszorult. De Ádi, azt hiszem most már jöhetnének a songok. Minek kellenének songok? Hát, song túl lesz egy darab igazán intellektuális. Hát akkor gyűhetnek a songok. Hagyj már be songok. Különben is nem song, hanem song. Ja, hát akkor gyűhet a mi songunk. Miféle mi songunk? Hát az, amit mindig a végén viszongunk. Hogy azt mondja? Kedves Marton apánk, kösz a jó tanácsot, úgy ettük a szabad, akár a kalácsot. Hadd nyomják csak Pesten, Shakespeare, Brechtet, mások. Mi már az életben nem nyomjuk madácsot. Hála civilizációnk fejlődésének, no meg annak, hogy felavatták az új Gellért-hegyi víztárolót, ma már szinte természetesnek tűnik, hogy az ötödik emeleten, a nyári szárazság kellős közepén is örög a vízcsap. Hiába kevés a vízünk. Itt van ez a kis patak, valami Drina vagy Duna, amúgy szép kis csermely lenne, de nyáron valahogy mindig kiszárad. Legalábbis a vízművek szerint. Amit a turista lát a mederben, az csak délibáb. Ahhoz képest persze lehetne tisztább. Nem is értem őseinket, mi a csodának kellett főváros telepíteni ide a Szaharába. De ne higgyék, hogy ez a vízhiány valami új jelenség. Sőt, rengeteget fejlődtünk. Manapság a legnagyobb szárazság idejére is össze tudunk spórolni átlag napi 3 csőtörést. Az ötödiken hörög, lent meg ömlik. Régen is volt szárazság, de ennyi csőtörése nem tellett. Hiába, már Petőfi is megmondta, hogy ahol a nép az úr, ott alul a víznek árja. Egy 50 évvel ezelőtti vízhiány ihlette meg Gábor Andort és Szirmai Albertet, hogy megírják Folik vagy nem folik című sanzonukat. A fejemet nem kell törni, mivel töltsem az időmet. Ebből a szép háborúból mindenfélék csak kinőnek. Mostanában kitaláltak számomra egy egész ulliat, csak azért, hogy unalomtól valahogyan meg ne fúljak. Már negyedfél esztendeje olyan vidám létet lejtünk. Mostan derre felteszi a koronát a Wasser lejtünk. Az órák játék nélkül oly sivárok, olyan puszták, reggel nyolckor odaállok, és elkezdem már a gusztát. S azt nézem, hajnalig, folik vagy nem folik, folik vagy nem folik, folik vagy nem folik. S elnézem hajnalig, folik vagy nem folik, folik vagy nem folik, de nem folik. Kicsavarom, becsavarom, amire ő egyet hördül. Kettőt hörcsök, hármat hörpül, de a víz ki mégse gördül. Kicsavarom, becsavarom, csavarom, becsavarom ki, mert a vizet ő belőle csalni ékép akarom ki. Egyet sziszen, egyet döffen, és utána búsan sóhajt, de nem adja vizecskét részemről e jámbor óhajt. S rófolintom, kocolintom, hát ha szelidül az ipse, végül mindig ugyanaz van, nem csordul egy csöp-csöp csípse. S én nézem hajnalig, folik vagy nem folik, folik vagy nem folik, folik vagy nem folik, s elnézem hajnalig, folik vagy nem folik, folik vagy nem folik, de nem folik. Ó, Geilinger vízmű főnök, a te neved legyen áldott. Csak te néked köszönhetem ezt a pompás mulatságot. Neked persze roppant könnyű, én is nevetnék helyedben. Neked persze van elég víz, hanem másút a fejedben. Istenem, már elgondoltam, tán nem is egy, de több ízbe. Geilingert én megfojtanám egy egész kis kanál vízbe. Szerencséd van, Geilinger bá, ebben van szerencséd éppen, hogy az az egy kanál víz is se nem csurran, se nem cseppen. Csak nézem hajnalig, folik vagy nem folik, folik vagy nem folik, folik vagy nem folik, s elnézem hajnalig, folik vagy nem folik, folik vagy nem folik, de nem folik. Moldova György, aki a 60-as években úgy nőtt hozzá a vasúthoz, mint sinek talpfájához a gomba, írt regényt, novellát, humoreszket a Mávról, és ércnél maradandóbb emléket állított derék vasutasainknak. Az Egy csavar története című írásában egy igazi, hamisítatlan bakter szólal meg, természetesen Csákányi László hangján. Kovács 113 Béla, helyettes pályafelvigyázó vagyok, magyarul bakter. Én kezelem a Debreceni útnál a hosszú türelem sorompóját. Az elődöm szegény apám volt, néhai való Jókovács 112 Béla. A halálos ágyán magához hivatott. Fiam, jegyezd meg, abból még sose lett baj, ha a sorompó le van eresztve. Hát én megjegyeztem. Mikor a vonat elindul Csákvaomájról, én már megyek is ki a területre, és letekerem a kutágost. Igaz, hogy Csákvaomáj 300 kilométerre van a debreceni úttól, de miért kell azt nekem tudnom? Nekem is jogom van hülyének lenni. Persze, nem csak vonat érkezéskor eresztem le a sorompót. Leeresztem, ha zsírosat pakolt az asszony, és jól esik egyet szundítani ebéd után. Továbbá leeresztem, ha a szomszéd sorompótól átjön az öreg Vendel bácsi csakkózni. Ilyenkor ő is leereszti a sorompóját, mert abból baj nem lehet. Sajnos az öreg lassan lép, és mire ad egy sakbástyát, a sorompó két oldalán összejön vagy 50 teherautó. Este 7-kor van még egy rendkívüli sorompó, mert ilyenkor mosakszom, és nem akarom, hogy közben elmenjen a busz az orom elől. Szóval így építgettem a szocializmust évről évre, amikor az egyik este verik az ablakot, hogy meghozták az új zsiráfokat Afrikából. S ott vesztegelnek az átjárónál már délóta. Az egyik zsiráf annyira megéhezett, hogy lelegelte a szemafort. Zöldre volt állítva, és az Isten adta összetévesztette pálmafával. Fölcihelődöm, kiballagok a sorompóhoz, tekerem nem gyűl. Csüröm előről, csavarom hátulról, semmi. Ebből rögtön tudtam, hogy a sorompó csörlőjében eltörött a tekerőcsavar. A vizsgálódással le is telt a munkaidőm, mondtam a sofőröknek, most már fölösleges a dudálás, majd holnap visszagyűlök. Másnap elmentem a központi raktárba egy új csavarért, de akárhogy is kerestek, nem találtak. Ezt a csavart ugyanis csak Angliába gyártják, de mivel ott áttértek a fénysorompóra, a gyár megszűnt, a maradék csavarokat nekünk adták el pulykáért. A raktár felelős úgy tudta, hogy Lacházán még őriznek egy elfekvő tekerőcsavar. Le is telefonáltunk Lacházára, de kiderült, hogy csavar ott sincs, nekik is kéne vagy három. Délután a pályafőnök kijött a terepre. Vagy 5 percig ő is elrángotta a kurblit, de a sorompó nem mozdult neki se. Most mihez kezdjünk, kérdi tőlem. Hát, ami azt illeti, mondtam én, meg tudnám csinálni éppen. Alkalmaznék egy jó görbe kampószöget, avval még évekig elmenne a verkcáj. Csak hogy az 30 forint. Miféle 30 forint, kérdi a főnök. Hát a rendkívüli prémium, amiért megcsinálom. A főnök sajnálkozott, hogy erre neki nincs hatásköre. Hát mondtam, akkor nekem sincs hatásköröm. A sorompóval senki más sem boldogult, mire az igazgatóság gyorsan érintkezésbe lépett a mávaggal, hogy megrendeljék az új tekerőcsavart. A mávag el is vállalt, hogy 1986-ra tud szállítani 15 millió darabot, előbb azonban egy felet sem. Közben a leeresztett sorompó kezdett kínossá válni, mert már az ország egész autóparkja ott vesztegelt a bakterház két oldalán. Az élenállók már szívesen visszafordultak volna, de a kocsisor farka, amely alig 2-3 napja várakozott, még mindig bízott benne, hogy keresztül. Az ügy már túlnőtt a vasúti kereteken, így kénytelenek voltak értesíteni az utak, kijáratok és bejáratok operatív főnökségét, amely a bejelentésre közölte, hogy azonnal operatív intézkedéseket hoz. A következő negyed évben le is ereszkedett egy helikopterrel 9 mérnök, 40 technikus és egy segédmunkás. A mérnökök és a technikusok kézről kézre adogattak egy kis kerek táblát, melyet a segédmunkás végül fölszegezett a sorompóra. A táblán ez állt. A sorompó 10 percen túl is zárva tartható. Aztán kártyát vettek elé, és ultizni kezdtek. 4:30-kor, mikor letelt a munkaidő, elrakták a kártyát, beszálltak a helikopterbe, és elmentek. Ez az operatív intézkedés azonban nem oldotta meg a bajokat, bár az autók vezetői és utasai már egész kényelmesen berendezkedtek. lottóárusok és alkalmi pecsenyesítők telepedtek meg a Sorompónál. Sőt, az OTP is beindított egy öröklakás akciót. Sorompó kertváros elnevezéssel. A következő évben 216 fővel kivonult a teljes alosztály fölmérni a helyzetet. Velük is jött egy segédmunkás, aki még egy nullát rajzolt a táblára. A Sorompó 100% túl is zárva tartható. Valószínűleg továbbra is csak a nullák szaporodtak volna, de véletlenül egy külföldi delegáció vetődött el a Sorompó felé, és magyarázatot kért a különös csoportosulásra. Az illetékesek magyarázat helyett elhatározták, hogy terelő utat jelölnek ki különös tekintettel az idegenforgalomra. Ezt a műveletet egy meglehetősen tapasztalatlan mérnökre bízták, minek eredményeként az elterelő út egy bulgár kertészet üvegházán, egy papírkereskedésen és Ocsenás Matild nyugdíjas öregasszony konyháján vezetett keresztül. Ha az öregasszony főzött, bezárta a konyháját a forgalom elől. Ilyenkor a személyautók és a nemzetközi szállítókocsik a papírkereskedésben vesztegeltek. A bolti kiszolgálók örültek, mert fölugrott a képes levelezőlap forgalmuk, ugyanis a posta alkalmi állomást rendezett be a pénztárfülkében, ahol különleges bélyegzővel látták el az itt feladott leveleket. Ez az állapot 3 hétig tartott, de akkor Ocsenás Matildot elvette régi udvarlója, Rubacugi Bálint. Rubacugi állandóan részeg volt. Kanalakat vágott a konyhán keresztül vonuló autókhoz, sőt, egyik nap megmagacsolta magát és kijelentette, hogy az Úristen autóját sem engedik be a lakásba többé. Ha mégis begyütt egy autó, dikítsen fölszúrta a kerekeit. Mivel a Sorompó még mindig zárva volt, aluljáróval próbálkoztak. Sajnos az aluljáró bejáratánál elfelejtették kitenni a tülkölni tilos jelzést, és mikor az egyik autó dudája véletlenül megszólalt, az álmennyezet hatalmas darabokban levált. Később kiderült, hogy az álmennyezetet álmérnökök tervezték valódi prémiumért. Nem maradt más hátra, mint új utat építeni országos tervpályázat keretében. A Biráló Bizottság Grobács Dezső Ottokár főmérnök vezetésével az 1 millió forintos első díjat Grobács Dezső Ottokár főmérnöknek ítélte oda. Az elgondolás szerint légihit kötötte volna össze a Sorompó két oldalát. Az objektumot föl is avatták. A légihit tervét menet közben módosították, helyette rakétakilövő pályákat építettek. A lovaskocsik számára külön zaptartóval, az autók számára pedig beépített televízióval, melyekből már fölavatás előtt kilopták a képcsövet. A televízió kisebb károsodása sem zavarta meg az avató ünnepség fényét. De a harmadik kilövésnél kiderült, hogy a kilövő szerkezet motorjában eltört egy csavar, és másikat sajnos hiába kerestek a kisrakéta közlekedési vállalat raktárában. Ezt a csavart ugyanis csak Angliában gyártják, de mivel ott átértek a bioelektromos árammal hajtott rakétára, a gyár megszűnt, az utolsó csavart nekünk adták el pulykáért. Én Kovács, 113 Béla Bakter. Mondtam ugye, hogy ezt a csavart is meg tudnám csinálni és pótolni egy jókora kampós szeggel, de a 30 forint rendkívüli prémiumra ezúttal sem volt senkinek hatásköre. Így azóta is ott ülök a lezárt Sorompó mellett, és várom a nyugdíjazást. Utódom a fiam lesz, Kovács 114 Béla. Ő is elüldögélhet nyugodtan itt vagy 40 éven. Nyugodtan adom át majd neki a szolgálatot az apáról fiúra szálló tanulsággal. Fiam, jegyezd meg jól, abból még sose lett baj, ha a Sorompó le van eresztve. Kész az ebéd? Ez az első kérdésed, ahogy hazajössz? Azt sem mondod, hogy jó napot? Kész az ebéd? Jó napot! Jó napot, kész az ebéd? Még nincs 1 óra. Mit hoztál? Apró bevásárlásokat tettem. Tudod, ma van elseje, Az embernek van egy kis pénze, hát bevásárol egyet, smást. Ide nézd, ez például egy angol Frank Watson féle pipaszurkáló. Pipaszurkáló? Hiszen te nem vagy pipás. Nem, de bementem a nagy trafikba, és akartam venni egy 6-osért hölgycigarettát. Ki is fizettem, de közben megszagoltattak velem egy csomag angol dohányt. És ennek olyan jó illata volt, hogy megvettem. Akkor azt mondták, hogy jó, ebből lehet ugyan cigarettát is sodorni, de ez alapjában véve pipa dohány. Tehát vettem hozzá csekély áron egy angol pipát. Akkor meg azt mondták, hogy jó, ezt a pipát lehet elvégre szutykosan is szívni, de hát minden rendes pipásnak van egy pipaszurkálója. És mivel a Frank Watson féle pipaszurkáló a legjobb, hát olyat vettem, csekély áron. Az egészet megszámították nekem, nem is tudom, azt talán 4 forint 80-ért. Szent Isten, a kanapéből kifityeg a lószőr, és ő pipaszurkálóba fekteti a vagyonát. Na hallod, hát ilyen olcsósághoz nem minden nap jut az ember. Hát ezt kérlek, ezt érdemes megnézni, ez egy cizellált zománc. Nem zománcozott cizella, cizellált zománc. De minek ez az egész pipa história, minek? Hát, tudod, elsője van, az embernek van egy kis pénz a zsebében, és meglát egyet, s más. Gyere ide, mit szólsz ehhez a kaucsuk dohányzacskóhoz, mi? Ezt is rád sózták. Jaj, sózták, hogy lehet ilyet mondani, nem, hogy sózták. Csekély áron 6 forintért számították meg. Rémes! A vánkosokban összeaszik a toll, és ő kaucsuk zacskóba fekteti a vagyonát. De ez vulkanizált kaucsuk, és nem kaucsukizált vulkán. Hát a többi csomag, micsoda. Még vettem egyet más. Mit szólsz ez a csinos manzsetta gomb tisztítóhoz? Hát ez minek? Hát ez egy nagyon elmés találmány, és olcsón számították meg. Ha az embernek piszkos a manzsetta gombja, beleteszi ebbe a készülékbe, beleönt acidum muriaticumot, és spirituson bunzenlángon felforralja. Mikor kiveszi, a gomb olyan, mintha új volna. Mintha új volna? Hisz egyetlen értékes holmid az antik manzsetta gombod, ami a 17. századból maradt rád. Igen, de én vettem a géphez egy új manzsetta gombot. Ide nézd. Olcsón számítva 4 forint volt. Gyönyörű gomb. Cizellált zománc. Nem, zománcozott cizella. Cizellára dobja ki a pénzét, és én 2 évig járok egy kalapban, mint Csicsóné. Ki az a Csicsóné? Csicsóné az, aki mindig másról beszél, mikor a bor árát kérik. Az Bodóné. Bodóné az megint más. Azt úgy mondják, te sem vagy jobb a Bodóné vásznánál? Az a Deákné. Csak humorizálj. Szétrúgod a pénzt, és nekem vicceket mondasz. Hát ez micsoda? Ez kérek, ez 4 darab üvegtalp, a zongora lába alá. De hiszen nincs is zongoránk. Eltesszük akkor, amikor lesz. Az üveges rámtuk, Márta. Azon felül a zongorának csak 3 lába van. 3? Ne beszélj. Az üveges azt mondta, hogy 4. A gyerekeknek nem tudom megvenni a Robinsont, és ő nem létező zongorákat támaszt alá. Jó, de ne idegeskedj, nem, na. Ide nézd, mit szólsz ez a gyantához? Hát ez minek? Minek kell? Hát kell néha gyanta a háznál. Gyanta? Gyanta. Hogyne. Minden háztartásban kell gyanta. Ki foglak rúgni vele együtt? Akkor rúg gyanta. Hát még mit sóztak rád? Vettem egy liter porzót. Hiszen van itthon itatós papír. Na, az nem ugyan, drágám. Azért porzó is kell néha. Itatóssal szárítani az írást illetlenség. A nagy Széchenyi egyszer kapott egy ilyen leitatott levelet, és visszaküldte. Ezt írván rá. Előbb kefértesse le. Jaj, nem, pardon. Nem, ezt egy leporozott levélre írtam. Na látod. Igazad van, ki is öntöm ide a padlóra, nem kell. Heste csúnya porzó, hes. Mit csinálsz? Eltaposom a porzót, eltemetem. Az asztalnak kijár a lába, és ő porzóba temeti a pénzét, hiszen te ölöd a pénzt, hiszen te sértegeted a pénzt. Hát még mit vettél? Te várjál. Mit szólsz ez a csinos kis csöngetyűhöz? Csilin, csilin! Az egész ház tele van villamos csengővel, és ő csöngetyüket sózat magára. Minek neked csöngetyű? Mi vagy te? Szánkó? Igen, én neki szánkó vagyok. Hol vette? A bazáron mentem keresztül, tudod? És ott vettem. Jó, ha van a háznál. Ezentúl én veszem fel a fizetésedet a hivatalban. Miért? Mert nem férsz a bőrödbe, ha pénzed van. Mindent összevásárolsz. Jó. Hát abban a skatujában mi van? Ebben a sárgában? Abban. Még 12 csöngő. Mit szólt hozzá? Mindegyik meg más hangja van. Ha az egyiket megújja az ember, ott a másik. Aztán vettem a bazárban egy fogkefe tornyot is. Nézd, milyen szép. Ebbe beledugdossa az ember a fogkefét tetszés szerint, ahová akarja. És az mi? Az? Hát ez kérlek, ez egy nagyon érdekes dolog. Ez egy szappansporló. Ebben lyukak vannak, látod? És a szappanról itt alul lefolyik a víz. Ez 6 forint volt. Glazúros. Ezzel legalább sokat fogunk spórolni. És az mi? Ez hagyjuk. Mi az? Miért dugod el azt? Mi van abban? Semmi. Most azonnal mutasd meg. Hagyd drágám, inkább bevallom. Nos, mi van benne? Bevalljam? 30 év itatós papír. 30 év? Nesze! Ezt miért kaptam? A 30 év itatós papírért. Adj! Hát ezt a pofont leitathatom. Mekkorát kaptam volna, ha bevallom, hogy 150 itatós van benne? A mama szobájában rendben van minden? Na, hát mindjárt itt a vendég, fiam! Istenem, már megint egy vendég. Én meg mehetek a spejzbe aludni. Ne szigánkodjon, mama! Direkt a maga kedvéért kiszélesítettük a stelázsikat. Hát nem elfelejtettem áthúzni a paplant. Paplant? Mire jó az a nagy flanc? A cseheknek meg a bulgároknak egy szál poplóc is megtettem. De ez kivételesen nyugati vendég. Érti, mama, egy valódi nyugati. Somosné mesélte, hogy lakott náluk egy francia gyáros. Igen, és egy tál lencsért nekik ajándékozta a zsebszámológépét. Pedig még virsli se volt benne. Virsli? Minek a virsli egy zsebszámológépben? Jaj, állítsd le az anyan rök, mert nem tudom, mit csinálok vele. Jaj, mama. 3 hétig lesz itt a nyugati. Gondolj el, milyen rengeteg pénz az. Tényleg, gyere ide. Hát meg se beszéltük, mennyit kérjünk a szobáért. Kérhetek napi 6 dollár, esetleg 10-et. 10 dollárt akartok kérni ezért a sötét lyukért? Mama, ne hordítson, hát még meghallják a szomszédot. Az íbuszon keresztül adtuk volna ki a szobát, most nem kellene sútogni. Íbusz, mi egy nyavajás? Úgy őt szabják meg, hogy mennyit kérjek, hogy lefölözzék a hasznot. És ráadásul valami fedett vidékit küldjenek? Miért? Ti honnan szereztétek ezt a nyugatit? A keletinél, ott hordár a szegecsesnél rokona. Uh-huh. Most telefonált, hogy 10 perccel ezelőtt betette a kuncsaptot a taxiba. Mindjárt itt lesz, ti meg itt csak karacsoltok, majd hogy gyakorolnák magunkat az idegen nyelvekben. Na, így valahogy. Igbin Tokai Erne. I love you. I love you az eszed, Tokja. Szelager. Mama, magad. Isten hozta mi nálunk, aranyoskám. Ne kergesen a tébolyban, mama. Hát azt hiszi, hogy ezt megérti. Miért? Milyen nemzetiségű? Nem tudom, hogy milyen nemzetiségű. Egy bizonyos, hogy ez egy törzsgyökeres nyugati. Na, most meg itt. Tessék, mit akar a porról? Menjen gyorsan és engedje be, addig én magam rendbe szedem. Mi lenne, ha sóval is kenyérrel fogadnánk? Hát ez úgy nagyon sok. Más ki az előszobába is böngödni. Ich bin unschuldig, illetve Tokai Ernő, Rezedaszi 12, második etás. Megy ez, mint a karikacsapás. Na mi az, mit van? Itt van kint, az előszoba. Hát akkor miért nem ereszti be? Mégse nyugati. Jaj, de még mennyire, hogy nyugati, fiacskám. Uff, dobre vecser. Dobre vecser. Erőtes, fiam. Nem tudhat mindenki németül. Egy kicsit barátságtalan még ez a szoba. Ne kellene a fikuszt is. Istenem, a golyko mit is. Megismertem a tumaha. I love you. Ne veszélj szomárságokat. Mit keresne nálunk egy jugoszláv színész? Lelkem lenni nagyon boldog, hogy sapatarcúak fogadni örömmel. Nézd, ez magyarul beszél. Honnan tud maga magyarul, aranyosom? Mielőtt utazni, Budapest tanulmányozni kezdi szótár. Vannak benne jó mintámondotok, direkt indiánoknak, például elvtárs kölcsön odná első jégigámok a színeját. Nagyszerű! Hát, hogy túl vagyunk már a nyelvi nehézségeken, fáradjon bejebb. Tessék, foglaljon helyet, kedves izés. Illeni nagy bika. Mindjárt észrevek. Örvendek, Tokany. Tessék, foglaljon helyet. Tessék leülni. Merre lenni kiadó vigvam? A vécét keresik. Rászt, vigvam szoba. Majd meglátja, milyen szép, pici, aranyos, lakályos. Egyenesen a Lichthofra néz. Nem fogja bántani a napfény. Pedig indián lenni éltető eleme a napfény. Tessék, megtetni. Ti gyakran kiadné vigvam szoba és mennyiért? Kedves nagy bika, ezen nem fogunk összevezni, fizet értem, hogy... Ne, szívecském, ne bántsuk a vendéget a piszkos anyagiakkal, hadd tegye magát kényelemben, kicsomagolja a nyílveszőit, a tomahawkját... Nagy bika soha nem megválni veszőjétől. Maga alá tenni, mikor alusz? Nagyon helyes, úgyis van a sezlonyon egy luk, oda betehetik. Micsoda vendég! Hát ezért mondom, ne kapkodjuk el a szoba árát. Mit gondoltok, milyen magas beosztású indián ez odahaza? Hát legalább szakaszvezető. Miket beszél megint, mama? Látod, hogy három csík van az arcán. Hát gottosd el az anyállat, te keresztül jöttad. Azért mégiscsak furcsa, mi? Hogy egyszerre csak úgy besétál ide a Rezeda utcába egy igazi részbőrű, komolyan mondom, úgy érzem magam, mint egy Mike Károly regényhős. Nagy bika lenni erős, mint oroszlán! Ne itt akarítottál meg a rizakézat! Nem, nagy bika, nem megszparkolni fogjanak! Sápatans, be akarta törni ennyim rezervátum! Tá! Rizakész kutya! Ugyan, csak hülyéskedett a főbb. Ez a ház már 52-ben is békeház volt. Komolyan mondom, évek óta nem tettem a Rezeda utcába írókész a lábát. Mi mohikánok vagyunk. Mit álszott, Mamci? Hozz egy itt tüzes vizet, meg sós magyaró. Hát ti nem lenni ellenség, mi azonnal megkötni vérszerződést. Nem. Inkább kössük meg a bérszerződést. Mivel ugyebár hosszabb időről van szó, megszámíthatom jutányosabban. Na, én kapok 10, illetve 12 dollárt, ehhez jön még ugyebár televízió, gáz, telefon, lift, kapukulcs, valamint köszörű használat. Na, ez ugyebár összesen, nézzük csak összesen mennyit fog fizetni. Attól tartok egy centet sem. Elnézést, Kogutovic. Mi a Manó? Nem Manó kezicsokom, Kogutovic Elek. A fővárosi idegenforgalmi hivatal előadója. Csak azért öltöztem indiánnak, hogy ne keltsek feltűnést. Mert jó, hogy nem dudával és kócoknyába jött. Szerettem volna kezeit csókolom, nem sikerült. Tudnék, a jelmez kölcsönzőben már elfogyott, valamennyit elkapkodták a BKV ellenőrei. Tehát megállapítást nyert, hogy önök az idegenforgalmi szervek megkerülésével az adóhivatal hátta mögött a megengedettnél magasabb bérért adják ki személyzeti vigvam szobájukat, és ez, mint tudjuk, büntetendő cselekmény, és komoly pénzbüntetéssel jár. Hallod, Ernő? Hogy ne hallanám, nem vagyok süket? Jesszusom, ellenőr? Hát nem ő a nagy bika. Nem, anyukám, én vagyok egy nagy marha. Éva, mit vasszakolsz itt a fürdőszobában, elkésünk? Ne izgulj, egy pillanat alatt belebújok a ruhámba, csak... Jó estét! Ormátékhoz van szerencsém, ugyebár? Igen, mitől van? Hogy kerül maga ide? Látom, éppen elmenni készülnek. Pedig milyen meleg, kedves kis fészek. Önök 4 éve házasok, ugyebár? Igen, uram. Nagyon gyorsan nyögje ki, mit akar tőlünk, mert külön... Vagy életet? Ez egy őrült. Mindenesetre adod neki az utolsó százasomat, jó? Ilyen olcsón nem ússza maga dolgot. Ezen a szerződésen, ha nem tévedek, az önök aláírása szerepel. Tessék megnézni közelebbről. Valóban ezt mi írtuk alá. Igen, tehát egybehangzóan elismerik, hogy szövetkezeti lakásunk átvételekor 60 000 forint fizetési kedvezményben részesültek. Hát Persze, hogy elismerjük, na és? Igen. A fenti összeg ellenében viszont két gyermek, hogy úgy mondjam, létrehozására vállalkoztak. Szabad megkérdeznem, merre gőgicsőnek a kisgyerekek? Mi köze magának ehhez? A központi végrehajtási csoport megbízásával keresem önöket. Éppen ma, szilveszter este? Mit tehetünk a sajnálom, éppen a 0:00 jár le a szerződés határidő. Drága jó végrehajtó elvtárs, tessék minket megérteni mindjárt kezdő szakemberek lévén. A bútor is rengetegbe került, meg aztán élet is fél éves tanfolyamra küld a vállalatot. Igen. Szóval kisded az nincs, kifogás viszont akad, bőven. Ismerjük ezt kérem, eddig 22 adósnál tettem látogatást. Kasszásné például arra hivatkozott, hogy gyermekkel ugyan nem szolgálat, de már két férje is lakik a bérleményben. Hát ezt a szokorlatot természetesen nem tudjuk beszámítani. Tessék itt van. Szalai Péter előadja, ő állandóan éjszakás, a felesége pedig délutáni műszakban van. Csak vasárnaponként találkoznak, de akkor a telekre járnak kapálni. Kérem, minket várnak a barátaink, jöjjön vissza holnap vagy holnap után, de szilveszterkor nem vagyok hajlandó. Elég szomorú ez, kérem. Szórakozni mennek. Ilyenkor. Ahelyett, hogy az év utolsó perceit is a kötelességük teljesítését. Ne haragudjon, de ez a... Gondolja el, uram, hogy a pesgő adta könnyű kis mámorban átkarolja, ne pedig, átkarolja a kedves asszonságnak a derekát. A zene lüktető ritmusára táncolni kezdenek. Egyre jobban egymástól simulnak. Már nem is a szesz részegíti őt, hanem a felesége hajából áradó csábos illat, miért nem tetszik valami ravaszabb parfümöt, azt mondjuk. És amikor elöntünk a forróság, amely egyre jobban terjed itt belül, akkor szerelmesen karjából kapja a kedves nöccses asszonyt, és... Én csak illusztrálni akartam, hogy miként teljesíthetnie a szerződésben foglaltakat. De ön eljött kifogásokon fáradt. Nem igaz! Igenis, akartok azokat a gyerekeket. Éva, hogy? Nem hagyom. Még azt hinni, hogy csalókkal van dolga, akik más elől elfoglaltuk itt a lakást. Hát aztán akkor is megtintom. Tessék elérni. Nem rajtunk volt a dolog. Egyáltalán nem rajtunk, illetve ott van a hiba, hogy teszi tudni. A férjem, sajnos hát. Nem. Egy ilyen egészséges, piros pozsgás fiatalember. Ámbátor doktor Gerencsér is arra hivatkozott, hogy ő fel volt mentve tornádon. De Lotti, még nem régen, még amikor mi előtt aláírtuk volna ezt a szerződést. Nyugodjék meg, asszonyom, nyugodjék meg, asszonyom. Jó, például, amikor megnéztük az épülő lakást, és Lotti megmutatta nekem, hogy hova tesszük majd az ágyat. Valami csodálatos délután töltöttünk itt a két fal között. Két fal között? Igen, mert a másik kettő csak egy hídre rájönhet, igen. Elképesztus, azóta mi történetet? Hát jó, megmondom őszintén. Akárhányszor magamhoz szorítom Évát is, csókolni kezdem az utolsó percben. Mindig eszem. Mi jut az eszébe? Az anyja mondott 60 000 forint. Nem értem, hát ez a jelentős summa csak serkentőnek kellene nagy hasonló. De én nem vagyok olyan. Pénzért nem tudok. Csak az jár a fejembe, hogy mi lesz, ha nem sikerül? Honnan a penéből tudjuk az államba kuszolcálni? Most képzelje magát a mi helyzetünkbe. Ez megdöbbentő eset. Hát ezt én nagyon szívesen segíteni. Ez már nem tartozik a hatáskörébe. Inkább azt intézze el nekünk, hogy javítsák ki a háztetőt. Sajnos ezt kérem, nem az élre szóltam, és az ipari osztály éppen olyan tehetetlen, mint a kedve. Most mi legyen? De való, kérem, én teljesen tanácstalan vagyok. Ilyen különleges gátlással még nem is találkozom. Oh, megvan! Ó, én ostom, hogy ez eddig nem jutott az eszembe. Úgy hiszi, hogy van valami megoldás? Hát persze, hogy van! Olyan egyszerű, mint a pofon. Önök írnak egy beadványt, amelyben a 60 000 forint elengedését kérelmezik. Lotti, hallod el? Fel a fejjel, fiatal ember, fel a fejjel! Megígérem, személyesen konzultálok a főnökömmel. Hát ez csodálatos. Uram, hát én nem is tudom, hogy köszönjem meg. Meglátod, majd rendbe jön minden. Már is egészen másképpen érzem magam, mint ha valami nagy nyomás alól szabadultam volna fel. Hirtelen olyan erőt érzek magamban, hogy tikrákat tudnék elgörgetni. Ha szabad kérdezni, most ne erre, tessék, mazarulni a kedvesedet. Igen. Felhívom Sanyékat, hogy ne várjanak. Úgy, kettesben töltjük a mai estét. Átkarollak és táncolni fogunk, és a pezsgő könnyű kis mámorában meg... Meg mi egymás? Hát maga egy tündér. Maga egy földre szállt végrehajtó. És volt már a példa? Elengedték már valakinek ezt a 60 000 forintot? Még soha senki. De Strayer holnap reggel közölni a kedves férjével.